Suzanne Bosman. Goedemiddag, wat moeten wij doen nu de spanning in de bankenwereld zo groot is? Nou, niks. Dat is vooralsnog het beste advies. Horen we zo meteen in één vandaag na het NOS Journaal. Sidney Dijkers. De Chinese president Xi Jinping is in Moskou ontvangen door de Russische president Poetin. Xi kwam vandaag aan voor een 3-daags staatsbezoek. Poetin zei tegen Xi dat hij de voorstellen van China voor een oplossing van het Oekraïne-conflict met respect heeft bekeken. China zegt dat het een objectief en eerlijk standpunt inneemt over de oorlog en dat het een constructieve rol wil spelen bij het bevorderen van vredesbesprekingen. Tijdens de ontmoeting in het Kremlin noemden de twee leiders elkaar hun goede vriend. De opwarming van de aarde komt waarschijnlijk uit boven de 1,5 graad. Dat is de conclusie van het IPCC-klimaatpanel van de VN in een nieuw rapport. In dat rapport wordt al het klimaatonderzoek samengevat en dat leidt tot de sombere boodschap. Sinds het laatste rapport in 2014 is er meer extreem weer, zoals hittegolven, zware regenval en ook droogte. Zo'n 3,5 miljard mensen leven in omstandigheden waardoor ze kwetsbaar zijn voor klimaatverandering, zegt het VN-klimaatpanel. Dat adviseert dan ook om alles op alles te zetten om de verdere stijging van de temperatuur zo klein mogelijk te houden. Elke tiende van een graad telt, zegt klimaatredacteur Helene Ecker. Bij elke tiende van een graad worden de gevolgen erger. Kijk, het gaat om een gemiddelde wereldwijd. Per regio kan het anders uitpakken. Maar weersextremen zoals hittegolven, extreme droogte of overstromingen, die worden alleen maar erger bij elke tiende van een graad extra opwarming erbij. En dus helpt het omgekeerd ook om de opwarming zoveel mogelijk te beperken. Want ook daarbij telt dus elke tiende van een graad. Drie jongens die terecht stonden voor een dodelijke steekpartij in Amsterdam-Osdorp zijn vrijgesproken. Het slachtoffer kreeg vorig jaar ruzie met de drie. Eén van hen stak hem met een mes. Volgens de rechtbank stak hij uit noodweer omdat de man fors geweld tegen de jongens gebruikt. De gasprijs is fors gedaald en ligt nu onder het niveau van de zomer van 2021. Dat komt door de zachte winter. De gasvoorraden zitten nog een stuk voller en er hoeft daardoor minder gas ingekocht te worden voor de volgende winter. Voor het eerst krijgt Nederland een waterstoffabriek op zee. Die wordt gebouwd boven de Waddeneilanden naast een windmolenpark. Met de stroom van de windmolens wordt dan groene waterstof gemaakt. De Nationaal Coördinator Groningen gaat bezwaren van bewoners in het aardbevingsgebied sneller behandelen. Staatssecretaris Veilbrief van Mijnbouw zegt dat er extra juristen worden ingehuurd om procedures binnen 12 weken af te handelen. De Nationaal Coördinator beslist welke huizen preventief moeten worden versterkt. Tegen de beslissing hebben zo'n 200 mensen bezwaar aangetekend. Veilbrief vindt het onwenselijk dat mensen lang moeten wachten, ook na het verschijnen van het kritische enquêterapport over de gaswinning. Ouderenzorgorganisatie Actis zet grote vraagtekens bij berekeningen van het kabinet. De minister denkt dat er in de toekomst meer dan 700 miljoen euro kan worden bespaard door verpleegzorg thuis te laten doen. Maar volgens Actis is dat onmogelijk. Wij hebben in dit onderzoek wel echt meerdere varianten doorgerekend. Bijvoorbeeld een variant waarin alle ouderen die later zorg nodig hebben geclusterd met elkaar wonen in oudere woningen. En waarbij bijvoorbeeld professionele zorg ook daalt, doordat bijvoorbeeld mantelzorgers of technologie meer zorg op zich nemen. Dat is het meest gunstige scenario. En dan zien we al niet dat die besparing wordt gerealiseerd. Het ministerie zegt tegen het AD dat het de berekening van de ouderenorganisatie heeft bekeken en dat die met andere aannames is gedaan dan hun eigen berekeningen. Actis wil nu in gesprek over die berekeningen. Het weer nog. Bewolkt met op veel plaatsen regen bij 8 tot 11 graden. Vanavond wordt het tijdelijk droger. Morgen vooral in de ochtend wat regen. In de middag af en toe zon en het wordt dan een graad of 13. Dan zit hier naar Bianca Daming bij de ANWB voor het verkeer. Dag Bianca. Goedemiddag. Het wordt er steeds drukker op de weg. Vooral bij Rotterdam en Amsterdam heb je al behoorlijk wat vertraging. Bij Amsterdam heeft dat te maken met een ongeluk op de A10 West richting Zaanstad. Bij knooppunt Koenplein heb je een half uur oponthoud. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A5 richting Amsterdam heb je daardoor ook een kwartier oponthoud. Daar sta je vast voor de aansluiting met de A10. En verder is het al wat drukker op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. De vertraging is 10 minuten tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk. En je hebt bijna een kwartier tijdverlies op de A59 van Zierikzee naar Den Bosch tussen Made en knooppunt Hooipolder. Ster. Of je nu op zoek bent naar de e-bike waarmee je de werkdag snel achter je laat. De e-bike die je vaker laat opstappen dan instappen. Of de e-bike waarmee je de lange weg naar huis kiest. Gazelle heeft de e-bike voor jou. Kom nu proefrijden en ontdek welke Gazelle e-bike perfect in jouw leven past. Kijk op gazelle.nl/proefrit. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Last van reumatische pijn door artrose of artritis? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagovitum. Het mag dagelijks gebruikt worden. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Als ondernemer huur je vaak specialisten in, zoals een accountant. Maar wie bel je als je de sales van je organisatie wilt verhogen? Heb jij al NL Ziet? Dat is tv, maar zonder kabels. Kijk alle programma's van de Nederlandse televisie, live en on demand in één app. Ontdek alle voordelen van kabelvrije tv op nlziet.nl. Heb je een salesuitdaging? Kijk op salesimprovementgroup.com. NL Ziet. Kijk nu de eerste 14 dagen gratis. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Innoveren, investeren, de volgende stap zetten. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Veranderen. Dat moeten we, dat kunnen we en dat willen we als Shell. Dus investeren we ook in nieuwe energie voor Nederland. We ontwikkelen bijvoorbeeld waterstof voor de streekbussen en vrachtwagens van morgen. Zo willen we bijdragen aan schoner vervoer voor ons allemaal. Wij veranderen voor een schonere toekomst. Benieuwd wat we nog meer doen? Zoek online naar Shell. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Nee, maar de vorken moeten met de punten naar beneden. Vorken met de punten naar boven. Nee, punten naar beneden. Punten naar boven. Jongens, einde discussie. Want met de nieuwe Sun Optimum vaatwascapsule hoef je geen vaatwasexpert te zijn. Echt, door de krachtige combinatie van poeder en gel heb je altijd een stralend schone vaat. Nieuw Sun Optimum capsules. Voor een optimum resultaat. Zo, dat klinkt lekker. Lipton Iced Tea Green met de frisse smaak van groene thee is nu ook verkrijgbaar zonder suiker. En dat smaakt net zo... lekker! Precies. Lekker fris. Lekker Lipton. NPO Radio 1. Avro Tros. China levert jachtgeweren aan Rusland, officieel geen oorlogsmaterieel, maar je kunt er wel mee op een vijand schieten. China is erg goed in balanceren op het randje. Feit of fictie, Lammert, over de NCTV, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid? Ja, want die mag door een wetswijziging burgers niet meer online volgen. Daarmee wordt de NCTV een zinloze orgaan, zegt een oud-topman van die organisatie. Dat zoeken we uit. En dan kijken wij of je net zo goed opgedoekt kan worden. Ja. Dus. Oké, goed. Nu, blijf stilzitten als je geschoren wordt. Geldt ook in de huidige bankencrisis. Vandaag. Suzanne Bosman. Ja, want het ging dus maar net goed met de Zwitserse bank Credit Suisse. Net voor de beurzen weer open gingen, werd de bank gered. En de gedachten, ja, die gaan terug naar 2008, het begin van een grote crisis. Zwaar weer vandaag op de beurzen in de Verenigde Staten en Europa. Nederlandse spaarders die de boot ingaan omdat ze hun geld aan een IJslandse bank hebben toevertrouwd. Zojuist is de AEX hier met een keiharde klap gesloten op 325 punten. Want die staat er helemaal niet slecht voor. Kijk, het eind van de crisis is al zo vaak voorspeld. En elke keer hadden al die voorspellers het mis. Dus het slechtste wat ik zou kunnen doen is daar nog weer een foute voorspelling aan toevoegen. Het gaat erg slecht met Fortis, we maken ons zorgen. Beleggers reageren negatief op het reddingsplan van de regeringen van Nederland, België en Luxemburg. Ik ga mijn geld hier weghalen, ja. Het is heel jammer voor de Fortis, maar ik neem het risico niet. De Amerikaanse overheid steunt opnieuw hypotheekverstrekkers die door de kredietcrisis in problemen zijn gekomen. Welk paardenmiddel kan de financiële crisis stoppen? Nou goed, dat was allemaal een tijdje geleden. Nu is Credit Suisse gered. Vanaf vandaag kunnen centrale banken ook makkelijker dollars lenen in de hoop de financiële sector te kalmeren. Al een week of twee loopt de financiële wereld met een knoop in de maag. Martin Visser, commentator bij de Financiële Telegraaf. Goedemiddag, Martin. Ja, goedemiddag. En toen kwam gisteravond dat bericht dat Credit Suisse toch wordt opgevangen. Heb jij nou het hele weekend met spanning steeds even gecheckt? Gaat het nog gebeuren of niet? Ja, ik heb natuurlijk wel even goed de berichtgeving in de gaten gehouden, inderdaad. Vooral omdat het donderdag leek alsof het allemaal met een sisser ging aflopen. Toen was er al een flinke injectie gegeven in de Zwitserse bank. Maar een dag later, op vrijdag, was er alweer heel veel onrust over de vraag of het genoeg was. Ja, dat is zo'n echo naar de bankencrisis van 2008... en ook al een beetje naar de eurocrisis van 2010-12... Toen elke redding steeds het einde van de crisis leek en vervolgens er toch weer onrust ontstond. Dus nee, in die zin was dit weekend heel belangrijk. Ja, maar goed, toen kwam dus gisteravond het bericht van oké, die bank die is dan vooralsnog gered. Maar de aandelen van Nederlandse banken zijn vandaag dan weer lager geopend. Hè? ABN AMRO min 6, ING bijna min 9. Dus de spanning is nog niet uit de lucht, denk je dan? Nee, zeker niet. Ik keek net nog even. Het is wat opgekrabbeld in de loop van de dag. Nu Wall Street open is, trekt het weer een beetje bij. Maar het zegt alles over de onrust en de onzekerheid. En dat is wel opvallend hieraan. Want ja, de beleidsmakers die roepen natuurlijk al anderhalve week lang... dit is een typisch probleem voor Credit Suisse. Of nou, eerder waren een paar Amerikaanse banken. Dit is een typisch Amerikaans probleem. Dit treft ons niet. Maar beleggers scheren de boel allemaal over één kam. En worden ineens heel onrustig ineens over alle grote banken. Al dan niet terecht, dat kun je afvragen of het helemaal terecht is. Maar het tekent wel de zorg die er ontstaat en hoe snel er weer zo'n paniekerige sfeer is. En dat is wel zorgelijk. Want hoe kan het dat er weer zo'n paniekerige sfeer is, terwijl er allemaal maatregelen zijn genomen om juist zo'n bankencrisis als in 2008 te voorkomen? Nou ja, dat komt, denk ik, dat het ook een beetje inherent is eigenlijk aan banken. Een bankbedrijf valt of staat met vertrouwen. Natuurlijk moeten die bankenbuffers hoog genoeg zijn. Die zijn inderdaad flink opgetrokken sinds de vorige crisis. En natuurlijk moet het beleid minder riskant zijn. En dat is denk ik in grosso modo ook wel gebeurd. Maar het vertrouwen is zo cruciaal. En als je natuurlijk ziet dat bijvoorbeeld in Amerika met een paar eigenlijk middelgrote banken, waar bijna niemand van had gehoord buiten de financiële sector, hoe snel dat ook een heel groot hoofdpijndossier wordt voor Amerikaanse toezichthouders en overheid. Ja, dan zie je alweer hoe een klein probleem heel snel heel groot kan worden in die bancaire sector. Daar zijn beleggers ook heel bewust van. Ja, en het is natuurlijk al onrustig. Weet je, met de coronacrisis achter de rug, energiecrisis, de oorlog, hoge inflatie, economische onzekerheid. En dan hoeft er maar dit te gebeuren of het is paniek. Ja, en dan merk je nog dat trauma, om het zo maar te noemen, van 2008. In hoeverre hebben wij als consument daar iets mee te maken van die onrust nu dan? Nou, op dit moment denk ik nog niet zo heel erg veel. Behalve dan indirect wel, omdat natuurlijk de financiële instellingen zijn allemaal innig met elkaar verweven. Als er een hele grote bank zou omvallen, dan treft dat ook andere financiële partijen die daar belang in hebben, de posities hebben. Pensioenfondsen hebben beleggingen en posities wereldwijd. Dat zag je al toen Silicon Valley Bank in Amerika omviel. Dan bleek toch ook een Nederlands pensioenfonds in te zitten voor een relatief klein bedrag, maar toch. Dus indirect zijn die gevolgen er wel. En direct gelukkig nog wat minder. Dus geen paniek bij Nederlandse banken of iets dergelijks. Maar omdat die vorige financiële crisis nog maar relatief kort geleden is, zit die zo nog in ons geheugen. Zowel bij beleggers, bij toezichthouders, maar ook bij ons als consument. Dat je al heel snel in een paniekstand staat. En denk, oei, als dit maar goed gaat. Ja, want jij zegt op dit moment nog niet zoveel. Dan denk ik, dan moet ik nu alles spinnen. Want de vorige keer werd ook gezegd dat er niks aan de hand was. Ja, dat is het ontzettend dubbele. En daarom had ik dat gevoel ook steeds de afgelopen anderhalf, twee weken. Ja, want wat doen natuurlijk toezichthouders en politici? Die gaan roepen, niks aan de hand, mensen, doorlopen. Ja, dat moeten ze ook zeggen natuurlijk. Maar het eerste wat je denkt, ja, dat zeg je nu wel. Maar is dat ook wel zo? Dat is natuurlijk het eeuwige dilemma van in die posities, dan moet je ook de rust bewaren. Maar laten we even helder stellen, uit alle financiële doorlichtingen van de afgelopen jaren is geen aanleiding om te denken dat er bij Nederlandse banken enorme problemen zouden zijn. En B, we hebben een garantiestelling van de overheid. Tot een ton spaargeld is gegarandeerd door de overheid. Dus voor het overgrote deel van de Nederlanders is er ook niet zoveel reden tot zorg. En die garantiestelling heeft in het verleden ook uitstekend gewerkt. Alleen, wat je natuurlijk niet weet, is als deze paniekerige sfeer rondom een paar banken met specifieke problemen zich gaat uitbreiden en een soort olievlek wordt, ja, dan kunnen ook banken die in zichzelf natuurlijk wel gezond zijn, daarin meegesleept worden. En dat is natuurlijk wel het, ja, toch wat beangstigend aan zo'n situatie. Ja, want paniekerige sfeer, dat maakt al deel uit van het geheel. En daar kun je zelf. Jij had ook al de neiging, zei je, om even naar de geldautomaat te lopen. We hebben het nog even gecheckt bij Geldmaat. Die hebben nog niet gezien dat mensen massaal zeg maar, de automaat leeg trekken. Dus we houden tot nu toe blijkbaar het hoofd enigszins koel. Even terug, Lammert. Ja, dat Credit Suisse dit weekend werd gered, dat was wel wat je kunt zeggen. Een opluchting. Ja, de Amerikaanse econoom Nouriel Roubini, die de kredietcrisis in 2008 voorspelde, omschreef een mogelijk faillissement van Credit Suisse als het Lehman-moment voor de Europese en wereldwijde banken. En daarmee doelde hij op de ondergang van de Lehman Brothers natuurlijk, dat destijds zorgde voor de mondiale bankencrisis. Ja, en Martin, dan heet de chairman van Credit Suisse ook nog Lehman. Axel Lehman. Ja, bij elkaar. Ja, nee, zeker. Ja, kijk. En dat maakt het ook wel interessant. Dat je en dat is ook wel weer een verschil. We hebben heel veel, ja, door schade en schande wijs geworden, heel veel ervaring opgedaan met die crisis. Dus niet alleen zijn de buffers hoger dan toen. Als het goed is, minder risico genomen. Maar we weten, de beleidsmakers, toezichthouders, weten ook beter wat ze moeten doen. Maar dan nog, wat natuurlijk wel een punt blijft, is dat er zijn wel lessen geleerd van de kredietcrisis, maar er zijn nog steeds heel veel kritische experts die zeggen, ja, maar we zijn ergens halverwege gestrand met dat lessen leren. Ik bedoel, natuurlijk, het gaat beter dan toen. De banken staan er gemiddeld genomen beter voor dan toen. Maar is het allemaal ver genoeg? Zijn die eigen vermogens wel stevig genoeg? Is het nou zo, bijvoorbeeld, dat Italiaanse banken, ik noem maar een dwarsstraat, echt wel zelfstandig genoeg zijn en los genoeg staan van een zwakke Italiaanse overheid? Nou, het antwoord is dus nee. In Europa is daar er word veel ik dan toch gesproken. Weer onrustig van. Ja. Nee, zeker. Dus in die zin is het ook, ik wil zeker geen paniek zaaien, maar het is ook niet zo dat er niks aan de hand zou zijn in bankenland. Al die jaren is erover gesproken, zouden Zuid-Europese landen niet wat veel losser moeten komen te staan van hun zwakke overheden. En dat hebben ze gewoon niet gedaan. Om politieke redenen is daar ook niet hard opgetreden. Net zo goed als om politieke redenen de discussie over die bankenbuffers op een gegeven moment ook gewoon gestaakt is. En men in een compromis is uitgekomen. En lang niet alle experts vinden dat er ver genoeg is gegaan. Dat alle lessen zijn geleerd van de bankencrisis. Daarom zijn er voortdurend de afgelopen jaren steeds weer waarschuwingen van let op. Zoiets in 2008 zou best nog een keer kunnen gebeuren. Vandaar ook mede de paniek nu, van misschien is wel dit moment daar. Oké, die paniek is er nu. Misschien is dit moment daar, dat we dat allemaal weer gaan krijgen. Maar ik hoor toch verschillende boodschappen van misschien zal het zo'n vaart niet lopen. Blijf vooral rustig. Dan denk ik, ja, kun je wel zeggen, blijf vooral rustig. Maar hoe dan? Ja, nou kijk, er is wel een verschil tussen de positie van beleggers die daar met hun eigen geld flink in zitten en risico lopen en misschien ook hun geld kwijt zijn als een bank wordt onteigend of gered of iets dergelijks. Of de andere kant een spaarder waarvan heel veel geld gewoon gegarandeerd is. Dat is ook wel van belang om te zeggen. Want ik denk niet dat het verstandig is dat wij ook in de media nu gaan doen alsof morgen een van de Nederlandse banken omvalt en iedereen naar de geldautomaat moet rennen. Want die situatie is er gewoon domweg nu niet. Okay. Maar dat betekent niet dat het geen gevolgen zou kunnen hebben. En al blijft het buiten Nederland, als er in Amerika en Europa meerdere banken zouden omvallen en er ontstaat onrust op de financiële markten en het heeft economische consequenties en economische gevolgen, kan het uiteindelijk ook ons raken, of we dat nou willen of niet. En dan kunnen we het in Nederland misschien goed voor elkaar hebben. En dan kom je toch in zo'n crisissituatie terecht waar je niet aan kan onttrekken zonder dat nou meteen je spaargeld gevaar loopt of iets dergelijks. Oké, helemaal rustig neem ik geen afscheid van je, wou ik zeggen, Martin. Dank je wel voor je uitleg. Martin Visser was dat, commentator bij de Financiële Telegraaf. Zometeen, ja, geen trein in een deel van Friesland vanwege de das. Dus zijn ze aan het werk gegaan om die das weg, het dier, daar gaat het over, weg te halen bij het spoor. En onze verslaggever, dat horen we zometeen, die was daarbij. Verkeer naar Bianca. De meeste vertraging is er rond Amsterdam en Rotterdam. Bij Amsterdam sta je in de file op de A10 en de A5. En op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort heb je een half uur vertraging voor knooppunt Muiderberg. Het heeft te maken met een ongeluk op de A6. Daar zijn twee rijstroken dicht. Eén Vandaag. Lambert, we hebben het hier vaker gehad over het fenomeen krimpflatie. Ja. En dat wil jij nu tegengaan, dat ga jij bestrijden. Ja, want vanavond reikt de Radar de Wie heeft de kleinste award uit aan de fabrikant die zijn verpakking het meeste heeft laten krimpen en daarvoor nog extra geld vraagt ook. Antoinette Herzenberg vertelde daar gisteren over bij WNL op zondag. En toen kwam presentator Rick Nieman ineens met een tip. Van die dingetjes waar je je vaat mee wast, kan je door midden knippen en dan wordt het net zo schoon. Ja? Echt? Probeer maar. Ah. Scheelt ook weer. Tip gratis meegekregen. Ja, nou, dat bespaart je de helft als het echt waar is. Nou, nu had ik de vaat al gedaan, maar onze verslaggever Laura Kors nog niet. Dus die testte het vanmorgen even voor ons uit. Het ziet er schoon uit. Even goed kijken. De binnenkant van de kopjes. Schoon, schoon. Bestek. Ja, oh, hier nog een pan die best wel vies was. Ook schoon. Nou, ik kan niet anders zeggen. Het is gewoon schoon, ook met een half blokje. Nou, ongelooflijk. Toch? Ja, ja, precies. Nou, dit betekent dus dat wij als consumenten die vermaledijde fabrikanten met hun krimpflatie terug kunnen pakken. In mijn zoektocht naar nog meer rigoureuze bespaartips die de fabrikanten pijn gaan doen, kwam ik op de site van Koffietijd, waar Hoe schoon is jouw huis schoonmaakster Marja Middeldorp in een video fabrikanten naar het randje van de afgrond duwt. Want vaatwastablet door midden knippen, Marja doet het gewoon zonder. Ik zie dat ik bijna geen vaatwastabletten meer heb. Nou, dan doe ik eventjes wat soda erin. Hupsakee. Klepje dicht. Als die dicht wil. Ja. Zo. Nou, ga jij maar lekker draaien. Nou, handig toch? En dat spaart heel wat uit. Kijk, nu komen we goed op dreef. Schrijf even mee, want je moet volgens Marja de goedkope soda korrels hebben. Niet de dure soda poeder. Wat nog meer, Marja? Je hebt vaak genoeg dat je een tube hebt en die lijkt dan leeg, maar dat is die helemaal niet. En wat doe ik dan? Dan knip ik hem door en dan zal je zien dat er hier nog een heleboel zit. Vooral ook met je tandpasta-tube en zo, heel handig. Nou, kijk eens. En dan hupsakee. Haha. Nou, vooruit. Nog eentje dan. Dan mijn grote bespaartip. Lipstift. Want ik eet lipstift. Letterlijk kilo's in een jaar. Maar nu ja, is die voor de meeste mensen leeg en gooien ze het weg. Maar ik niet. Want ik gebruik hem dan alleen in de badkamer. En met een klein kwastje kan je dan mooie lipjes nog doen. En echt, er zit meestal wel voor een half jaar nog aan lipstift in. Nou moet je zien. Wat je dan bespaart. Zo. Zo, gewoon terugpakken die fabrikanten. Ja. Want krimpflatie, dat kunnen wij ook nog. Eén bonustip dan, die schoonmaakdiva Marja Middeldorp, trouwe luisteraar overigens, net doorappt. Gebruik een oude sok als stofdoek. Eerst je spaargeld eruit. Ja. Ja, dat dan sowieso. Oké, dankjewel. I don't find any joy anymore from the same old cycle. I don't know what made me happy before, from all to zero. Where did I go? Between falling and running, I've been trying to get on my feet in time. Never been good at crying, always wanted to be the tough type. I'm sorry, I'm just human, I'm losing myself, I'm chasing highs. I'm losing myself, I'm chasing highs. When burning daylight. Crying, always wanted to be the tough type. I en Dion Burning Daylight. Ja, zij moeten het voor ons gaan doen op het Songfestival Lammert. Maar ja, ze kunnen nog wel wat hulp gebruiken, geloof ik. Ja, ze staan nu op 19 bij de boekmakers. Dat betekent dat 1% van de mensen die erop wet dat zij het Songfestival gaan winnen. Oké, nou, ze hebben nog een slag te maken. Laten we het daarop houden. Er rijden al een week geen treinen in de zuidwesthoek van Friesland. En dat komt door dassen. Hun burcht verzwakt de grond van het talud onder het treinspoor. Vanaf vandaag wordt er met mannenmacht gewerkt aan een nieuwe kunstmatige dassenburcht. 25 meter verderop, op een veilige plek. Maar ja, hoe verleid je dassen om te verhuizen zodat de trein weer kan gaan rijden? Hier worden nu stukken pijp op maat gezaagd. We zijn nu bezig met het aanleggen van het gangenstelsel. En als het klaar is, dan komt die hoop grond die hier achter zit, liggen er overheen. En dan... Is dit allemaal niet meer te zien met het blote oog? Nee. Bert Hesse is ecoloog bij Stichting Das en Boom. En hier adviseur voor de nieuwe dassenburcht die langs het spoor wordt aangelegd. Dit is dus waarvan de mens denkt dat dassen het fijn vinden. Het zijn 1, 2, 3, 4, 5... Vijf grote zwarte kisten met gaten erin, zes. Dit kan nog even open. Oh. Kijk, zo ziet het er straks uit. Het is net alsof de das er al woont. Er ligt nestmateriaal in. Ja, er ligt hier lekker wat... wat gras. Jouw geur, dat is niet... Straks jaagt mijn geur de das er weg. Weten we als het straks misgaat waarvan komt. Dit ziet er precies zo uit. We hebben vaak een dassenburcht afgegraven. We weten wel ongeveer hoe het eruit ziet van nature. En die zes grote kisten, ja, die van daaruit gaan dan... Kamers zijn het. Kisten, kamers. Van daaruit gaan... Het gangenstelsel, dat zijn ja, de gangen, die zijn de buizen. Ja. Van welk materiaal is dat gemaakt? Gres, dat is gebakken klei. Gebakken dat is dus, klei? En dat zijn pijpen die dezelfde diameter hebben als wat dassen zelf graven. En dan wandelen ze zo naar binnen. Super deluxe, eigenlijk. Ja, maar dassen weet je nooit iets zeker, hoor. Dus het is altijd de vraag wat ze gaan doen. Maar wij kunnen niet veel anders doen dan ons best. Dus met alle kennis die we in huis hebben, is dit een heel redelijk alternatief voor die dassen die hier weg moeten. Alde Baas, woordvoerder van ProRail, wat kost dit allemaal wel niet? Nou, dit is wel een kostbare aangelegenheid. Er gaan echt wel tonnen in om, richting een miljoen. Dat is dus een behoorlijke kostenpost. En dat maakt ook wel duidelijk dat je, als je dit wil doen... Dat je heel grondig te werk moet gaan. Want anders dan is het een weerkerend probleem. Hopen dat die dassen dan voor eens en voor altijd in deze prachtige nieuwe nieuwbouwburcht gaan zitten. Ja, precies. En onze spoordijk dus met rust laten. Maar hoe gaat u er nu voor zorgen dat die dassen ook daadwerkelijk naar deze burcht gaan? Wij gaan gaas aanbrengen, plat op het talud. Er blijven openingen op de plekken waar de dassen in en uit gaan. Nou, dat voelt heel onnatuurlijk. Dat vinden dassen niet prettig. Dat blijft een paar dagen zo. We hopen dat ze in die tussentijd zoiets hebben. Dat ze deze burcht tegenkomen. En als ze dan weten ze dat er een alternatief is. Waarschijnlijk lopen ze al even naar binnen. En als laatste stap komen er kleppen op. Zodat ze het alleen nog maar uit kunnen, maar niet meer in. En dan moeten ze wel. De laatste fase is dat we gaan afgraven. Het is ook des das om gewoon in een hol te blijven zitten en hopen dat het overgaat. Die gaan we dan evacueren. Die worden met een dierenarts, de volwassenen in ieder geval, die krijgt een verdoving. En dan zetten ze de volgende avond zetten we hem hier uit. Bij de nieuwe burg? Uiteraard, ja. Dus oké, jullie gaan in eerste instantie het beest afschrikken. Ja. En mocht dat niet werken, dan gaan jullie over tot rigoureuzere maatregelen. Ja. Dan halen jullie hem als het ware letterlijk uit zijn, burcht. Ja. Geef hem een spuitje om hem even onder zeil te brengen. Ja. En dan mag je wakker worden op een andere plek in de nieuwe burcht. Ja, dat is dus als het gaat zoals we willen, overleven alle dassen. Ja. En als het niet gaat zoals u wilt, dan hoeveel gaan er dan dood? Ja, dat weten we niet. Met de afgave kan natuurlijk iets misgaan. Slachtoffer sluit u niet uit? Nee, dat kun je nooit helemaal uitsluiten. Normaal niet, maar omdat het zo'n spoedprocedure hier is, ja. Alder Baas, woordvoerder van ProRail, hoe snel gaan hier de treinen weer rijden? Want als ik zo de ecoloog hoor, duurt dat zeker nog een week en waarschijnlijk langer. Ja, dit gaat nog wel een tijd duren. En we weten het ook nog niet precies. Want wat al wel duidelijk is, we moeten eerst toestemming krijgen van de RVO om überhaupt te mogen ingrijpen. Die hebben jullie op dit moment nog niet? Nee, die is nog niet binnen. Dus alles wat hier nu gebeurt achter ons zou voor nop kunnen zijn? Nou, in theorie? In theorie zou dat voor nop kunnen zijn. Maar het is juist ook een poging om mee te werken aan dat die vergunning er komt. Te laten zien dat de alternatieven aanwezig zijn. Dassen zijn niet de enige dieren die het jullie wel eens moeilijk maken. Van welke dieren, wat is de top 3? We hebben momenteel in opkomst ook de bever in de omgeving van het spoor, die behoorlijk impact kan hebben, omdat die ook gigantische holen graaft. En daarnaast hebben we hier in Noordoost-Nederland ook te maken met grote populaties ooievaars. En die nestelen ook veelvuldig in de bovenleiding. We hebben 36 nesten geteld voor dit jaar. En dat betekent dat is een bepaald risico dat we hebben. Die nesten die kunnen kortsluiting veroorzaken. Dus ook daar hebben we heel veel mee te maken. Ja, natuur en de spoorwegen, dat is een bijzondere relatie. Trouwens, dat met die Dassenburg, dat duurt allemaal nog even. De komende 2 weken rijden er nog geen treinen tussen Workum en Stavoren. Verslag was dat van Laura Kors. En zometeen, zelfredzaamheid is het nieuwe ei van Columbus in de ouderenzorg. Dat is heel goed voor de ouderen, maar ook wel fijn dat het wat geld scheelt. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Cindy Dijkers. De Europese ministers van Defensie hebben afgesproken om samen munitie te kopen voor Oekraïne. Het gaat onder meer om 1 miljoen munitiepatronen. Ze zullen binnen een jaar worden geleverd. De Russische president Poetin gaat de Chinese president Xi opheldering geven over het standpunt van Rusland over het conflict in Oekraïne. China heeft een vredesplan opgesteld waar de twee leiders het over gaan hebben op het staatsbezoek van Xi aan Rusland. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam opgepakt voor een overval op een supermarkt in de stad. Die was nog gesloten toen twee mannen er binnen drongen en geld eisten. Ze staken een medewerker neer, die raakte zwaar gewond. En op de Kouwberg in Limburg is een monument geplaatst voor Piet Paulusma. Het is precies een jaar geleden dat de weerman overleed. Het monument op de Kouwberg werd onthuld door de kleinkinderen van Paulusma. Hij ging graag in Limburg op vakantie. Cindy, dankjewel. Marco, het weer. Ja, dat is bewolkt. Er valt van tijd tot tijd regen en motregen. De komende uren wordt het even wat droger. Begin van de avond, begin van de nacht ook wel. Maar later wordt de bewolking weer dikker en gaat er ook in het westen vooral weer wat regen vallen. Koud is het vannacht niet. Minimumtemperatuur ligt op een graad of 8. En morgen wordt het 11 tot 14 graden. In de ochtend een regengebied wat naar het oosten wegtrekt. In de middag nog een enkele bui, maar vooral in het westen ook wel af en toe zon en een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. En de meeste wind staat uiteraard in de kustgebieden. Voor woensdag staat ook weer een gebied met regen op het programma. Waarschijnlijk trekt dat midden op de dag over het land. In de vroege ochtend misschien nog een kleine opklaring in het oosten en laat op de dag in het westen. Maar verder blijft het tamelijk bewolkt. Het waait van tijd tot tijd flink. En dit wisselvallige weer houden we voorlopig ook gewoon vast. Oké, Marco, dankjewel. Wat gebeurt er, Bianca, op de weg? En de meeste files die staan rond Amsterdam en Rotterdam. En ongelukken die veroorzaken daar de meeste vertraging. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort heb je bijna 3 kwartier op onthoud tussen de knooppunten Diemen en Muiderberg. Dat komt door een ongeluk op de A6. Daar zijn 2 rijstroken dicht. En op de A1 heb je daardoor dus zoveel vertraging. En op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat het ook behoorlijk vast tussen knooppunt Ketelplein en Delft. Ook daar is een ongeluk gebeurd. De vertraging is bijna een half uur en er zijn 2 rijstroken dicht. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. China levert wapens aan Rusland. Heeft het land van Xi Jinping daarmee officieel partij gekozen in de oorlog? Dat bespreken we zo met China-kenner Ardy Bouwers. Maar nu eerst de ouderenzorg, want die moet een omslag maken in het denken en zeker ook in de aanpak. Te lang zijn mensen ontzorgd, zijn taken overgenomen door verzorgenden, maar zelfredzaamheid is veel beter. Zo min mogelijk zorgen en zoveel mogelijk weer of nog zelf doen. Op sommige plaatsen in Nederland gebeurt het al en dat bevalt goed. Bijvoorbeeld in Waalwijk bij zorgorganisatie Meizo. En het Boekelman is daar bestuurder. Goedemiddag, fijn dat u hier bent in de studio, mevrouw Boekelman. Goedemiddag. Ja, zelfredzaamheid dan als uitgangspunt, als principe. Wat betekent dat? Heel eenvoudig gezegd is het weer opnieuw aanleren van vaardigheden die we altijd hebben gehad en die we toch naarmate we ouder worden wat kwijtraken. En die leren we weer opnieuw aan. Mm-hmm. En dat heeft een verbluffend resultaat. We zien gewoon dat van de cliënten die we eigenlijk opnieuw trainen, dat 70% daarvan heeft daarna geen zorg meer nodig of veel minder zorg. En dat is natuurlijk een win-win situatie voor beide partijen. Want aan de ene kant betekent het dat wij tijd vrij spelen voor om meer mensen zorg te kunnen bieden. En dat is in deze tijd van arbeidskrapte heel hard nodig. Maar aan de andere kant is nog veel belangrijker dat de ouderen het ook zelf wil blijven doen en dat die eigenaar blijft over zijn eigen leven. Maar wat voor dingen verleren we dan als we ouder worden? Nou, we zien als we ouder worden, een van de eerste dingen waar cliënten bij ons mee komen is dat zij minder makkelijk lopen, problemen hebben met het zelfstandig douchen. En door hun opnieuw te trainen Kunnen we ze weer volledig zelfstandig laten douchen, bijvoorbeeld. Maar we zien ook dat op het moment dat ze dat weer kunnen, dat ze weer meer gaan bewegen. En ook weer naar buiten gaan, weer boodschappen gaan doen, weer sociale contacten krijgen, waardoor ze eigenlijk ook zichzelf weer trainen. Dus je ziet dat die onzekerheid over misschien val ik wel in de douche, leidt tot het niet meer bewegen. En juist door dat om te gaan draaien, door dat te gaan trainen, zien we dat dat wel weer gebeurt. En zie je ook dat andere vaardigheden weer toenemen. Ja, maar die omslag zit hem er dus in dat je mensen gaat trainen om zelf hun dingen weer te doen. Terwijl we, begrijp ik dat goed, heel lang hebben gedacht, oh, ik help je wel. We doen het wel even voor je. Ja. Dat gaat sneller, gaat makkelijker, is wat veiliger. Te veel gepemper, is dat misschien ook een woord? Nou ja, het is natuurlijk de natuurlijke houding van een medewerker om voor een ander te zorgen. Hè? Dat krijgen ze natuurlijk in de opleiding ook mee. En dat is ook belangrijk, want sommige mensen hebben echt ook zorg nodig. Maar we zien wel dat we soms dingen te veel over zijn gaan nemen. En wat we nu doen, is eigenlijk het weer het omgekeerde. We leren ze weer aan wat ze zelf eigenlijk altijd gedaan hebben. Ja, hoe gaat dat dan? Nou, wij doen dat multidisciplinair. Dus we vragen een wijkverpleegkundige, een fysiotherapeut en een ergotherapeut in gesprek te gaan met een cliënt. En vragen waar zijn zorgvraag ligt. En dat kan liggen in dat douchen, maar dat kan ook zijn, ik wil weer fietsen. Wat zegt al iemand dat zelf? Van ik wil graag weer zelf kunnen douchen, bijvoorbeeld. Ja, dat zegt een cliënt echt zelf. Ik denk dat cliënten veel meer zelf willen doen dan dat wij ze soms wel laten doen. Omdat we toch eigenlijk bang zijn. Ja, mensen zijn oud, kwetsbaarder, bang dat ze vallen. Dus in die zin, nemen we het gauw en makkelijk over. En dat proberen we nu juist te voorkomen door veel nadrukkelijker weer met ze aan het werk te gaan, weer te gaan trainen. Nou ja, en ja, dat is natuurlijk al veel langer bekend. Mm-hmm. Als je iets niet blijft doen, dan verleer je het. En dat geldt natuurlijk ook in de ouderenzorg. Mm-hmm. En wij leren de cliënt het weer zelf te doen. Naar volle tevredenheid van zowel de cliënt, maar eigenlijk ook waar medewerkers weer trots op zijn, omdat we toch iemand onafhankelijk weer maken van zorg. Ja, en wat u net zegt, dat je meer regie ook meer hebt over je eigen leefsituatie. Ja. En kunt doen wat je wilt, niet hoeft te wachten op iemand. Maar hebt u ook, want u doet het al in de organisatie, dat beschrijft u net. Cijfers, hoe dat, want u moet dat natuurlijk ook ergens inleveren van onze aanpak werkt. Wij doen dat op dit moment in alle onze teams. Dus als een cliënt bij ons in zorg komt, starten we met dat reëbelment. En van die groep cliënten is 70% uit zorg. Mm-hmm. Zo. Of heeft heel weinig zorg nog. Maar dan kan de zorgpremie flink omlaag dus volgend jaar. Nou, de zorgpremie kan denk ik niet omlaag, omdat de groei van het aantal cliënten wat wel zorg nodig heeft, neemt alleen maar toe. Dus we zien het aantal ouderen stijgen. Daarmee zie je ook nieuwe heupen, nieuwe knieën, revalideren. Dat valt allemaal onder diezelfde. Ja, als die niet meer vallen omdat ze kunnen douchen, dan scheelt weer een nieuwe heup misschien. Dat zal maar. Eigenlijk heupen worden niet alleen vervangen vanwege het vallen. Gebeurt ook vanwege slijtage. Dus in die zin is het gewoon belangrijk dat we kijken, hoe zorgen we ervoor dat we zoveel mogelijk mensen helpen. Die we ook hebben, want er is natuurlijk ook een enorme arbeidsbesparing zit daarbij. En die hebben we ook heel hard nodig naar de toekomst toe. Ja, is dat eerlijk zeggen de eerste aanleiding geweest? Of was het toch de cliënt zelf? Nee, de eerste aanleiding is de cliënt zelf. Mm. Daar is het Deens model natuurlijk een prachtig voorbeeld van. Het gaat in Denemarken is het verplicht, hè? Ja. Daar staat het in de wet dat je mensen weer zelf de dingen moet kunnen laten doen. Ja. In Denemarken is het verplicht. Als je niet aan die cursus deelneemt, dan betekent het dat je voor bepaalde vormen van zorg uitgesloten bent. Nou, dat kennen we niet in Nederland. En zo snel zal het ook niet in Nederland, denk ik, gebeuren. Maar wij vinden het gewoon belangrijk. Wij merken dat we veranderen ook als ouderen. Daar waar ouderen vroeger zich meer aan lieten leunen, dat ze het fijn vonden om verzorgd te worden, zien we nu dat ouderen eigenlijk veel meer claimen, ik wil het zelf blijven doen. En daar hebben we daar is reëbelment natuurlijk een prachtig aanbod op, omdat het ook het probleem van het arbeidsmarkttekort voor een deel gaat oplossen. Ja, de win-win situatie. Ja. Zou het een goed idee vinden als het hier verplicht werd? Als het hier ook in de wet kwam? Het zit niet in onze cultuur om het zomaar verplicht te stellen. Dat kennen wij eigenlijk niet. Ik denk dat wij het gewoon allemaal gaan willen. En dat is ook wat wij zien op het moment dat cliënten bij ons in zorg komen. Daarin bieden wij aan dat we het op deze manier doen. Maar het is ook niet zo dat je zomaar kan zeggen, ja, dat wil ik niet. Wij zeggen, we kijken eerst wat u toch nog zelf kan. Mm-hmm. En dat is natuurlijk ook altijd het uitgangspunt geweest van zorg. Ja. Zorg is altijd aanvullend op wat je zelf kan. Ja. Maar is er ook bij bijvoorbeeld familie, mantelzorgers, kan ik me ook best voorstellen dat die zeggen van, hey, doe eens een beetje voorzichtig met vader. Is daar wat ja, koudwatervrees of in ieder geval wat soort van, tuurlijk, moet dat is nou daar... wel? Stuit u daar ook wel eens op weerstand? Nou, daar stuiten we wel eens op weerstand. Want we zien wel dat soms mensen naar een andere zorgaanbieder overstappen, omdat zij vinden dat ze het fijner vinden dat er toch 's avonds nog iemand bij vader en moeder langskomt. Mm-hmm. Begrijpelijk. Nou, dat is voor een deel begrijpelijk. Ja? Want je moet afvragen of we dat in een professioneel kader moeten doen. Wat we eigenlijk graag willen, is dat we weer voor elkaar gaan zorgen. Dus de samenleving zou met elkaar veel meer ook voor elkaar weer moeten gaan zorgen. We noemen dat eigenlijk de community care. Heel veel jaar geleden spraken we al over die zorgzame samenleving. En daar gaat het natuurlijk om. Het is jammer dat onze medewerker moet reizen voor oogdruppels of kijken of iemand medicatie heeft ingenomen. Want het kost enorm veel tijd. En zorg wordt een schaars product. Dus het is belangrijk dat we met elkaar gaan kijken, hoe kunnen we het op een andere manier oplossen? En als je dan kunt zorgen dat we weer als burgers naar elkaar omkijken, dan is het prettiger dat wij die cliënten trainen om zelfstandig te blijven en dat de samenleving, dat ze met elkaar eigenlijk voor elkaar en voor zichzelf gaan blijven zorgen. Hebt u één voorbeeld paraat waarvan u zegt van ja, dat vond ik zo mooi om te zien? Nou, toen wij net met Rehabilment gestart waren, kwam er een mevrouw in zorg en die wilde heel graag weer boodschappen doen in het dorp. In de aanvang ging het best wel wat lastig. Duurde het best wel een tijd voordat ze het weer zelf kon. Maar toen zij weer echt zelf kon, riep ze overal, ook bij ons in de organisatie, van ik heb mijn vrijheid terug. En daar gaat het natuurlijk om. Je wil, ook als ouderen, wil je zelf kunnen bepalen wat je wil en wanneer je dat wil en hoe je dat wil. En niet afhankelijk zijn van een ander. En dat is natuurlijk het mooie van Reablement. Ja. Annette Boekelman, bestuurder van zorgorganisatie Meizo. Dank dat u hierover verteld hebt. Vanavond gaat het hier ook over bij onze collega's op televisie. En dan ook een heel mooi verhaal van een 90-jarige vrouw die weer prachtige iconen is gaan schilderen. Dus dat is ook een aanrader. 6:15 is dat op NPO 1. Feit of fictie? Gaat Lammert vandaag over de NCTV. Ja, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid krijgt met een wetswijziging geen toestemming om nog langer burgers online te volgen. En daar is voormalig NCTV-chef Paul Abels niet blij mee. Hij twitterde daarover: de facto wordt de NCTV hiermee tot zinloos en krachteloos orgaan gemaakt. Krachteloos en zinloos? Was dat dan hun core business? Dat verzamelen van persoonsgegevens? Nou ja, nee, niet dat ik weet. Daarom zijn we de uitspraak van Abels vandaag maar eens even gaan checken. We belden allereerst met de ondervoorzitter van het College voor de Rechten van de Mens, Quirien Eijkman. Zij legt uit dat de NCTV is opgericht toen de terroristische dreiging toenam. Toen realiseerde het ministerie van Veiligheid en Justitie en natuurlijk ook Binnenlandse Zaken dat ze meer moesten qua het coördineren van allerlei informatie van overheidsdiensten die bezig waren met terrorismebestrijding. En dat konden ze dan bewerken en die informatie delen, bijvoorbeeld met gemeentes. Ja. Coördineren, informatie uitwisselen, die taken zijn die altijd hetzelfde gebleven. Nee, want het valt terrorisme-expert Renske van der Veer op dat ze de grenzen een beetje zijn gaan oprekken. Wat ik in ieder geval ook zelf wel heb gezien, is dat de NCTV andere en ook wel meer dingen is gaan doen. Dat de NCTV zich bezig heeft gehouden, inderdaad ook echt wel met die dreiging duiden. Dat is ook wel verkeerd gegaan. Hè. Ze zijn best wel grenzen overgegaan, daar kunnen we eerlijk over zijn. En sommige dingen zijn niet rechtmatig gebleken daarin. Ja, langzaam groeide het takenpakket van de NCTV en begonnen ze zich dus ook bezig te houden met het analyseren van terrorisme. Ja, en toen zijn ze dus de gegevens van burgers gaan verzamelen. Ja, ze zijn zich daarmee dus eigenlijk steeds meer gaan permitteren. Mocht dat? Nee, volgens Quirien Eijkman is daar echt wel iets misgegaan. Het probleem is eigenlijk dat gaanderweg steeds meer informatie werd verzameld, ook online. En daar is op een gegeven moment is er gezegd van dit kan eigenlijk niet zo langer zo doorgaan. En we moeten een wet gaan maken om die bevoegdheden in ieder geval een wettelijke basis te geven. Ja, want er waren dus geen wettelijke kaders voor het online volgen van burgers, legt Van der Veer uit. Er zijn partijen die dat in Nederland wel mogen. De inlichtingendiensten bijvoorbeeld en de politiediensten. Maar die mogen dat ook niet zomaar. Die mogen dat alleen maar binnen hele strenge wettelijke kaders. En die wettelijke kaders die zorgen ervoor, die zitten vol met checks en balances. Zodat eventueel de inbreuk die dat maakt op mensen hun rechten en op mensen hun privacy. Dat alleen maar gebeurt als er echt dreiging is. En als die dreiging dan ook nog groot genoeg is om die inbreuk echt te legitimeren. Nou, de kogel is nu door de kerk. Ze krijgen geen toestemming voor het online volgen van burgers. Maar kunnen ze dan nog wel hun werk doen? Nou, laten we die tweet van Paul Abels maar eens even voorleggen aan Renske van der Veer. Wordt de NCTV zinloos en krachteloos gemaakt door die wetswijziging? Ik las ook inderdaad een tweet waarin werd gesteld, hè, het wordt een tandeloze tijger of iets dergelijks. Dat is natuurlijk hetzelfde, een beetje. Ik denk dan, de NCTV was nooit als tijger bedoeld. Dus de dingen die ze aan doen, daar zijn ze gewoon niet voor bedoeld. We hebben namelijk andere tijgers, wat ik net zei. De inlichtingendienst en de politie. Die hebben de wettelijke kaders, et cetera. De NCTV kan zich door zo'n wetwijziging, in mijn beleving, beter richten op waar ze echt voor waren. Namelijk dat coördineren. Ik hoor al een beetje waar het heen gaat. Ja. Lammert, is het feit of fictie? Even samenvattend. De NCTV is ooit opgericht voor het coördineren en ontwikkelen van beleid van terrorismebestrijding. Ze rekten zelf de bevoegdheden op en zijn dus ook persoonsgegevens online gaan verzamelen. Maar daar waren nog helemaal geen wettelijke kaders voor. Ook is de NCTV daar in eerste instantie nooit voor opgericht. De AIVD of de politie kunnen deze gegevens verzamelen, omdat zij wel al die wettelijke kaders hebben. Het is dus fictie. Ze doen straks weer precies waarvoor ze eigenlijk zijn opgericht. Oké, dankjewel. De files, Bianca. Er staat nog geen 300 kilometer file. Het is een normale maandagmiddagspits. Echt veel bijzonderheden zijn er niet, maar wat er wel uitspringt is de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Want bij Delft is een ongeluk gebeurd. Vanaf knooppunt Benelux kom je daardoor in de file terecht en de vertraging is meer dan een uur. Er zijn twee rijstroken dicht. Chinese bedrijven hebben geweren, onderdelen van drones en kogelwerende vesten geleverd aan Rusland. Dat meldt nieuwsite Politico, die bewijs hiervoor vond in douanegegevens. Die spullen die zijn geleverd tussen juni en december vorig jaar. En zeker één van de bedrijven die leverde is verbonden aan de Chinese regering. Ja, Lammert, die geweren, wat zijn dat voor geweren? Ja, volgens Politico stond op de douanepapieren dat het om 1000 jachtgeweren zou gaan. Maar ja, jachtgeweren, ze worden ook gebruikt door verschillende krijgsmachten, waaronder de paramilitaire politie in China. Voor zowel de geweren, de drone-onderdelen en de kogelwerende vesten geldt dat het commerciële spullen zijn die gebruikt kunnen worden door burgers. Maar ja, dus ook in oorlog. En zie dan maar eens te bewijzen waar die spullen precies terecht zijn gekomen. Het enige wat we weten is dat het bedrijf dat de jachtgeweren in ontvangst nam samenwerkt met het Russische leger. Ardy Bouwers, China-expert. Goedemiddag, mevrouw Bouwers. Goedemiddag. Nou, heeft China onlangs beloofd aan bijvoorbeeld kanselier Scholz van Duitsland, aan buitenlandchef van de EU Borrell, geen wapens aan Rusland te leveren. Maar China doet het nu dus toch. Ja, nou, wat je ziet van China is dat ze een enorme balanceeract aan het uitvoeren zijn. Dus ze proberen, ze kennen de rode lijnen van werkelijk vol steunen van de Russen. Dat is totaal niet acceptabel voor de Verenigde Staten en Europa. En wat ze tot nu toe gedaan hebben is dat je wat bekend is wat camera's, wat batterijen, nou, de dingen die jullie zelf zeiden, die jachtgeweren, die zijn nu bekend geworden. Dat wordt opgevat als nog net binnen de rode lijn, omdat het in principe civiele burgers, zeg maar, dingen zijn die voor burgers bedoeld zijn. En het lijkt erop alsof China echt heel veel moeite doet om nog net te doen wat er acceptabel is, maar niet over die rode lijn heen te gaan. Maar in de Japan Times stond ook dat er mijnen waren geleverd en lonten. Gaat dat dan wel over die lijn of is dat dan ook nog net keurig binnen de kaders? Ja, het blijft ontzettend lastig, hè. Dus wat ik zie, ik ben eigenlijk al wekenlang aan het kijken naar een soort smoking gun, vergeef de beeldspraak. Naar een order vanuit de Russen of een levering vanuit China van echt groot wapenmaterieel. En dat is er al die tijd niet geweest. En wat je ziet is dat er steeds allerlei berichten opduiken van wat kleiner materieel, waarvan ik zeker weet dat de Chinezen zeggen, ja, maar dit is daar echt niet voor bedoeld. En stel nou dat er op een gegeven moment toch een koppeling wordt gemaakt met de Chinese staat, dan denk ik dat ze, of dat met China, dan denk ik dat ze gaan zeggen, ja, maar dit is een bedrijf waar we geen controle over hebben. Dus wat ik steeds zie, is dat wat er opkomt, dat lijkt dan serieus, maar vervolgens blijkt dat niet hard genoeg om een enorme escalerende reactie vanuit VS of Europa mogelijk te maken. Maar die blijven op deze manier natuurlijk wel heel argwanend kijken en ook voortdurend die grens in de gaten houden. Dus daar schurkt dan China steeds een beetje tegenaan. En dat werpt toch ook heel veel irritatie en argwaan op. Precies. Nee, dus er is ongelooflijk weinig vertrouwen tussen het Westen, zeg maar, Verenigde Staten, Europa en China. Wat je nu ziet met dit bezoek van Xi Jinping. We met z'n allen naar aan het kijken zijn, is aan bezoek aan Poetin, aan Rusland. Gaat hij echt vol steun uitspreken? Of gaat hij een klein beetje terugtrekken en proberen iets neutraler te zijn? Dus China zegt over zichzelf, we zijn heel neutraal, we zijn objectief, we zijn eerlijk. Voor het Westen is dat niet geloofwaardig. Dus we kijken naar allerlei kleine dingen die er gebeuren. Vandaag hebben we al gezien dat ze elkaar goede vriend noemen. Dus er wijst op dit moment echt niks op dat Xi Jinping enige afstand van Poetin zal gaan nemen. Ja, en tegelijkertijd voel je bij, laten we maar zeggen, het Westen, hè, ik noemde net Borrell, Scholz, van der Leyen ook, alsof ze ook heel graag willen dat China binnen de kaders blijft. Hè. Dat ze ook, nee, ik heb een bevestiging gekregen, ik heb geen bewijs gezien. Het Westen wil wel heel graag dat China toch niet helemaal kiest voor Rusland. En dan is er weer een verschil tussen het Westen, de Verenigde Staten en Europa. Vanuit Europa hoor je deze signalen die je net noemt. Ja. Vanuit de Verenigde Staten wordt er veel meer. Blinken heeft een aantal uitspraken gedaan waarin hij zegt, we hebben signalen dat. Maar die signalen dat China wapens zou leveren, waar Blinken dan mee kwam, die zijn in de afgelopen weken niet hard gemaakt. Dus ik moet zeggen dat het verstandig is om er een beetje voorzichtiger mee te zijn. Omdat in een oorlog heb je propaganda. En de Amerikaanse kant met steeds maar weer opgooien dat er wapens geleverd zouden worden en dat als dreiging richting China. Ik vind het verstandig om daar om echt te wachten op bewijs daarvan. En niet zomaar alleen maar dat te blijven roepen. Ja, wat is het eigenlijk het belang van China om de Russen zo goed te vriend te houden? Nou, het allerbelangrijkste is dat Rusland en China de Verenigde Staten zien als de grote oorzaak van al het kwaad. Dus de Verenigde Staten die waren de nummer één macht in de wereld. En zowel Rusland als China willen dat tijdperk van de almacht van de Verenigde Staten, dat ten einde komt. Dus een gezamenlijke vijand, en dat is heel prettig. Aan de andere kant zie je ook dat het voor China niet goed is als Rusland, Poetin met zijn oorlog die natuurlijk niet erg goed verloopt, ongelooflijk zwak zou worden. Dus het komt China eigenlijk wel goed uit om die oorlog nog wat langer te redden. Omdat er op die manier, zijn de Verenigde Staten en Europa zijn druk met die oorlog bezig en daarmee wat minder met China zelf. En daarnaast zie je dat het voor China, die gebruikt dit echt wel om zich in de wereld als een soort staatsman te tonen. Dus een nieuwe wereldorde die hij voor zich ziet, waarin hij zelf een hele belangrijke rol speelt. Die is erg tegen de Verenigde Staten gericht. En wat je daarvan ziet, is dat een deel van die boodschap van, er moet een nieuwe wereldorde komen met multipolair, wordt het dan genoemd, met allerlei verschillende landen die allemaal hun plek mogen hebben. Dat is eigenlijk een boodschap die best positief ontvangen wordt door bijvoorbeeld India en Zuid-Afrika en Brazilië, dus door de BRICS-landen. Dus we moeten in het Westen ook wat oppassen om alleen maar vanuit ons eigen perspectief te kijken, omdat er ook andere perspectieven in de wereld zijn waar wij in ieder geval ons van bewust moeten zijn. En als de Chinezen dan zeggen van, wij zouden bijvoorbeeld kunnen bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, is dat dan geloofwaardig? Ja, dan